ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 17. Karolina Kozieńska, zapraszam na serwis. W poniedziałek w Londynie spotkanie europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy. Rynek kryptowalut w Polsce nie jest bezpieczny, ocenia minister cyfryzacji po tym, jak Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta. Biegły w maratonie bez wymaganego hidżabu, irański reżim aresztował organizatorów imprezy. W poniedziałek w Londynie prezydent Ukrainy ma omówić z europejskimi przywódcami rezultaty spotkań przedstawicieli władz USA i Ukrainy na temat osiągnięcia porozumienia pokojowego w wojnie z Rosją. Do stolicy Wielkiej Brytanii oprócz Zełenskiego przylecą kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Dziś ukraiński przywódca odwiedził rannych żołnierzy w jednym z kijowskich szpitali. Ta wizyta była związana z obchodzonym dziś Dniem Sił Zbrojnych Ukrainy. Uważam, że ten dzień jest ważny dla całego narodu, ale przede wszystkim dla żołnierzy i dla tych, którzy przywracają ich do życia. W Dniu Sił Zbrojnych Ukrainy chciałam wam podziękować za to, że dodajecie sił naszym żołnierzom. Potrzebujecie energii, byście mogli ją przekazywać naszym żołnierzom. Dziękuję za każde uratowane życie. Przydawane naszym bijcom. Dziękuję za każde zbereżne życie. Prezydent wręczył odznaczenia żołnierzom i lekarzom. Premier zapowiada ponowne złożenie projektu ustawy o kryptowalutach po tym, jak wczoraj Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie rynku kryptoaktywów. Ten rynek w Polsce dziś nie jest bezpieczny, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Większość państw Unii Europejskiej dokładnie te mechanizmy, które wynikają z rozporządzenia europejskiego MiCA, już wprowadziło. W Polsce przez decyzję pana prezydenta pozostawiamy bez opieki państwa setki tysięcy ludzi, którzy inwestują. Co piąty Polak inwestuje w kryptowaluty. Irańskie władze zatrzymały dwóch organizatorów maratonu na wyspie Kisz po tym, jak w internecie pojawiły się zdjęcia kobiet biegnących bez obowiązkowego hidżabu. Ultrakonserwatywne środowiska od dawna zarzucają władzom zbyt słabe egzekwowanie przepisów dotyczących stroju kobiet, podczas gdy coraz więcej Iranek je ignoruje, zwłaszcza po protestach w 2022 roku. Weekend cudów już za tydzień, a darczyńców ciągle jest mniej niż potrzebujących. Zostało jeszcze kilka dni na zarejestrowanie się do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, a potrzeby w niektórych przypadkach są naprawdę niewielkie, co udowodni Aleksandra Sobczak. W bazie Szlachetnej Paczki wciąż oczekuje kilka tysięcy rodzin, które nie znalazły jeszcze swoich darczyńców. Jak zaznacza Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, mają oni potrzeby, które dla większości ludzi są podstawowe. Marzą o tym, żeby dostać proszek do prania, marzą o ciepłym kocu, marzą też o tym, żeby poczuć jeszcze raz smak czekolady w ustach. Wolontariusz Szymon Zmilczek dodaje, że skompletowanie podarunku dla wybranej rodziny nie wymaga dużego wysiłku, a może realnie pomóc. Kilka dni, które zostały do weekendu cudu, to jest dużo czasu. Niektóre rodziny mają bardzo małe potrzeby. To są zakupy, które możemy zrobić w godzinę w dowolnym markecie. Darczyńcy mogą zgłaszać się do piątku 12 grudnia poprzez stronę internetową Szlachetnej Paczki. Wsparcie trafi do potrzebujących 13 i 14 grudnia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Kondycja kina po przejęciu Warner Bros. Discovery i HBO Max przez Netflixa będzie coraz gorsza, uważa szef Filmwebu. Łukasz Muszyński mówił na antenie Trójki, że jeśli do transakcji dojdzie, to wiele mniejszych produkcji filmowych nie będzie już w kinach pokazywanych. Być może jest tak, jak parę lat temu zresztą wieścił Steven Spielberg z George'em Lucasem, że tak naprawdę kina za kilka lat, kilkanaście, no myślę, że teraz ten proces przyspieszy, będą już wyłącznie miejscem dla wielkich widowisk. Kolejnych części Awatara, no takich rzeczy, które rzeczywiście przyciągają tłumy, a filmy średniobudżetowe absolutnie znikną. Ich i tak już jest znacznie, znacznie mniej. Szef Filmwebu przewiduje jeszcze sporo zwrotów akcji w kwestii potencjalnego przejęcia, w tym interwencje urzędów antymonopolowych w USA i Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, czy też dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej, a potem już tylko zima. Za nami dwa sobotnie mecze 18 kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia Motor Lublin 1-0. Zdobywcą jedynego gola Hiszpan Luis Perea. Trener Arki Dawid Szwarga. Myślę, że pierwsza połowa to taki nasz najlepszy mecz w ogóle w tym sezonie i też ten mecz jest taką drogą, pokazem takiej drogi, jaką przybyła ta drużyna względem naszego meczu w Lublinie, gdzie przegraliśmy też 1-0, wynik był taki sam jak dzisiaj, ale przegraliśmy w pełni zasłużenie, byliśmy zespołem gorszym, a dzisiaj znowu pół roku w Ekstraklasie doprowadziło do tego, że z takim zespołem jak Motor Lublin, który jest budowany od 3,5 roku, bardzo konkretny sposób, my się dzisiaj im przeciwstawiliśmy i byliśmy po prostu zespołem lepszym i wygraliśmy mecz w pełni zasłużenie. W drugim spotkaniu Pogoń Szczecin prowadziła z Radomiakiem do przerwy 2-0, ale nie utrzymała zwycięskiego wyniku i skończyło się remisem 2-2. Za niespełna pół godziny Zagłębie Lubin zagra z Widzewem Łódź, o 20.30 Piast Gliwice podejmie Legię Warszawa. Polscy skoczkowie narciarscy nie wykorzystali w pełni zalet startu przed własną publicznością. W Wiśle najlepiej skoczył Piotr Żyła, który był 14, 25 Kacper Tomasiak, a Dawid Kubacki 26. Słoweniec Domen Preutz odniósł 10 zwycięstwo w karierze. Na podium zmieścili się również drugi Niemiec Filip Raimund i trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. W Herrenwen trwa Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim, a tam znów wspaniale pojechał wicemistrz świata Władimir Semirunny, który pobił własny zresztą rekord Polski na 10 tysięcy metrów. Nowy czas do zapamiętania 12 minut, 28 sekund i 5 setnych. Do rekordu świata brakuje mu już tylko 2,5 sekundy. Za chwilę zacznie się wyścig na 1000 metrów z trzema reprezentantami Polski. W końcu sezon rozpoczęli snowboardziści. Na inaugurację świetnie pojechał wracający do formy po kontuzji Oskar Kwiatkowski, który w chińskim Mylin w konkurencji slalomu giganta równoległego był 6. Jego siostra Olimpia nie awansowała do fazy pucharowej. Jeszcze się króciutko siatkówka w wydaniu męskim. Warta Zawiercie pokonała Ślepsk Suwałki 3-0. Nordwid Częstochowa Projekt Warszawa 0-3. Dziś jeszcze mecze Jastrzębskiego Węgla z Resowią i Luka Lublin z AZS-em Olsztyn. W pasie od Śląska po Warmii i Mazury słabe opady deszczu i mrzawki, miejscami lokalnie mgły, temperatura od 3 do 8 stopni. W nocy na Podhalu i lokalnie na północnym wschodzie opady mogą marznąć i powodować gołoleć. Wysoko w Tatrach sypnie śniegiem. Zapraszamy do reklamy. W te święta postaw na prezent idealny z RTV Eura AGD. Kup Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic lub Watch Ultra. Zarejestruj zakup i odbierz od Samsung zupełnie za darmo smartfon Galaxy A17, którego cena w euro na dzień 17 listopada to 849 zł. Promocja trwa do 28 grudnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, dostępne w sklepach RTV Eura AGD oraz na euro.com.pl. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Szukasz wymarzonych prezentów? Jak tak, to Allegro. Teraz okazja pod choinkę. Zestaw kreatywny dla dzieci Idea Art Fabryka Długopisów tylko 73,20. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 84,64. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 11,99 za kilogram. Zgadza się, karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 11,99 za kilogram. A pomidory, kilogram tylko 5,99. Tak, pomidory, kilogram tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. 4P, zawsze dobra rada. Żywności marnować nie wypada. Posiłek to dar, więc dziel go z radością. Planuj i przechowuj dla planety z miłością. Jarmuj, żywność to wartość. Jarmuj, żywność to wartość. Jarmuj, żywność to wartość. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 8 do 13 grudnia i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Mikołaju, reniwery gotowe, sanie nasmarowane, można ruszać. Ho, ho, hola, nie mamy jeszcze prezentu dla Asi, Kasi, Brajanka, Antka, Marka. Wymarzone prezenty na święta? Odwiedź naszą najbliższą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy, im prościej, tym lepiej. Z aplikacją Bricomarché zyskujesz więcej. Tylko od 3 do 6 grudnia w Supercenie polecamy. Czajnik Marco o pojemności 1,5 litra za jedyne 19,99, a farba lateksowa biała Magnat Ultra Mat 10 litrów tylko za 129. Sprawdź aplikację i zobacz, co jeszcze możesz zyskać. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Tylko pamy, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Korando. Solidny koreański SUV w cenie 95 800 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji z możliwością instalacji LPG. To i jeszcze więcej oferuje nowe Korando. Sprawdź również inne modele w kredycie 50/50. RRSO 0% na wyprzedaży rocznika. KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara, drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek 10. Przedostatni. Pisia postanowiła poczytać coś na głos, co traktowała jako doskonałe ćwiczenie ogólne, w tym dykcji i oddechowe, o wpływie relaksującym. Sięgnęła po pozycję polecaną przez Leśną Odkrywalnię Literatury, w skrócie LOL, a była to historia waśni i potyczek na ziemiach, które kiedyś były czyjeś, a potem kogoś innego, a potem jeszcze kogoś innego, a potem wszyscy uważali, że to ich i dlatego się kłócili. Taki tytuł, że chyba nikt tego nie czyta. Powiedziała Pisia. W tej chwili Bodo podniósł głowę i spojrzał na Pisię. Tak, Bodo. I dlatego polecają, żeby ktoś jednak spróbował. Roześmiała się dziewczynka i zaczęła czytać swobodnie, głośno i wyraźnie. Dwie wsie, bluetoothowo górne i bluetoothowo dolne, toczyły odwieczny spór o to, która miejscowość ma większe znaczenie i bardziej elokwentnych mieszkańców. Oraz gdzie rośnie słodsza marchewka. Górne, czyli lepsze. Dolne, czyli pierwsze. W okresie rządów konektora jałowego w bluetoothowie górnym oraz Eftalii Pozornej w bluetoothowie dolnym prowadzono nawet rozmowy o połączeniu obu wsi. Do tego jednak nie doszło. Na ostatniej prostej podczas spisywania traktatu w wersji 6.0 podano zbyt ciepły chłodnik, a może za zimny barszcz. Kronikarze nie są zgodni. Obie strony wzajemnie się oskarżają o te dyplomatyczne niedociągnięcia. Faktycznie fopa. Wtrąciła Pisia. Bodo wykonał ziewnięcie pełne samogłosek. Pisia czytała dalej. Inny spór dotyczył miejscowości Jeszcze Czegocin i Azaliżowice. Mieszkańcy Azaliżowic każde zdanie rozpoczynali od słowa Azalisz, co już sprawiało, że nie do końca było wiadomo, o co im chodzi. Mieli tego dość mieszkańcy Jeszcze Czegocina, którzy niezależnie od tego, co następowało po Azalisz, mówili do swoich sąsiadów z zamiedzy. Jeszcze czego? Jak człowiek nie rozumie, to się boi i się stresuje. Pisia starała się nadążać za wywodem w książce. Mieszkańcy zaś mieli swoje argumenty. Kontynuowała. Tradycja. Tradycja jest najważniejsza. Mówili jedni. Zawsze tak było. Ucinali drudzy. Stało się to wręcz lokalnym rytuałem i atrakcją turystyczną. Nikt jednak już nie wiedział, o co i dlaczego toczy się ten spór. Zaintrygowana Pisia przeczytała przypis w książce wyjaśniający znaczenie słowa Azalisz. przestarzały sposób rozpoczynania pytania retorycznego, czyli coś w rodzaju dawnego czy lub czyż. Pisia poczuła, że na dziś historii właśnie już wystarczy, ale była zadowolona z przyjętej dawki wiedzy. Przyda się do krzyżówki, podsumowała. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy ponownie i zapraszamy na drugą godzinę. Tygodnik muzyczny. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski, jesteśmy z Państwem do 19:00. Przed nami, tak jak zapowiadałem, dwie rozmowy. W tej godzinie spotkanie z zespołem God Street Park, który 13 grudnia przyjeżdża do Polski. Wcześniej jednak ponownie płytowa rocznica. The Rolling Stones i Beggar's Bouquet, album, który ukazał się 6 grudnia 1968 roku. Stray Cat Blues, od tego zaczęliśmy. Pozostając przy gitarach, The Fool. Dicey Hollow, czyli grupa złożona z członków Alberta Cross, niegdyś zespołu, obecnie solowego projektu, oraz The Voids i Canon Division. To ich debiut singlowy, naprawdę obiecujący. Ja jestem wielkim fanem, zwłaszcza tej wczesnej twórczości Alberty Cross, którą to nagranie bardzo przypomina. Dicey Hollow będę z pewnością śledził, tak jak śledzę od wielu już lat tę artystkę. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Jefferson, no Harley Davidson. Chciałeś latać, no to Przed chwilą Kaśka Sochacka, również zamykająca sezon suplementem do płyty Ta Druga. Utwór Pokoje, Ta Druga na bis, a wcześniej Sela Su, belgijska artystka, myślę, dobrze znana wielu słuchaczom Trójki. Słuchaliśmy utworu Harley Davidson, który doczekał się wersji studyjnej, dotychczas pojawiał się wyłącznie na koncertach. A tymczasem ciąg dalszy nowości, tym razem jazzowych. Propozycja Kamasiego Washingtona i rockowego, co ciekawe, zespołu Cordovas ze Stanów Zjednoczonych. Do nagrań jazzowych za chwilę powrócimy, ale teraz krótki przerywnik. Yeah. See You on the Other Side, zespół Korn. To płyta, która dziś kończy 25 lat, kolejna już taka. Raz zdarzyło mi się pojawić na ich koncercie i mogę jedynie zachęcić wszystkich, którzy jeszcze mają to doświadczenie przed sobą. Wprawdzie nie było w składzie koncertowym basisty Phil Diego, który od 2019 roku nie występuje z Kornem, ale kto wie. My natomiast powracamy do Anglii, powracamy też zgodnie z zapowiedzią do jazzu. Blonde squeeze to the lung. I already can't breathe to the drum. Yeah, I'm Bunny Boy, breeze to the tongue. Yeah, I said it from day from young. That crease on the clock made me not sleep from the top. Stay up on a level, I still don't sleep on a level I don't represent for the people. The clutch on my queen for the hot shit. It means that I got this and I got you loose like keys on a lock. Stop one barrel, no reason to stop. I am not nothing, your reason is not easier sung, but when we begun, I was leaving the rough. Thought we was two peas in a pod, but it's everything in this world is discipline and we excel in itself. Selling itself and itself, getting shoved, still selling itself. I can't tell that it's everything in this world is disciplinary, selling itself. It seems to me that the scenery be selling itself. Shit, so they couldn't bomb my stage. I don't get down with these dumb essays. It's more B-sides than Talibs. I say raggo, we go, that's demo. To where Danny would've know, that's slammo. And get your galley in control. There's no damn hope, we rally in the dough. So if I may jump in. Miss our way to cut cakes and a pumpkin easing. Can you dig up all you stunting? This sound waves and get down through Rembrandt's freedom. Sport in a worry, it's sleeveless. All it's above you, keep it. My promise is a secret. Speak for the sound. It's what we believe if you're keeping it down. It's fucking deceiving. The world is disciplinary, selling itself. It seems to me that the scenery be selling itself. Wczoraj miałem przyjemność porozmawiać z Tomem Henrym i Joe Harrisem z grupy God Street Park, która szykuje się do koncertu w Polsce. On już 13 grudnia, a ja śledzę ten zespół od bardzo dawna. Jestem fanem wszelkich połączeń soulu, jazzu, hip-hopu, vintage'owych brzmień. No i to mnie zawsze ostatecznie przyciągało. Hey, well, thanks man. Thanks for saying that. We're keeping busy with... Ostatnio mamy pełne ręce roboty. Dużo siedzimy w studiu, tworzymy nową muzykę, bawimy się brzmieniami. Jesteśmy też w trasie, więc sporo się dzieje. Krótko mówiąc, idziemy do przodu i cały czas coś powstaje. Czyli szykuje się nowa płyta? Tak, planujemy wypuścić nowy album w przyszłym roku. Nie mamy jeszcze konkretnej daty, wszystko jest w trakcie tworzenia. Najpewniej pojawią się występy gościnne i instrumentale, ale tak naprawdę nie zamykamy się na żaden kierunek. Po prostu piszemy to, co w danym momencie przychodzi nam naturalnie. Nie myślimy o tym, jaki ten album ma być. Pozwalamy, żeby sam się ukształtował. Zapewne pojawią się nowi współpracownicy, może też wrócą osoby, z którymi już pracowaliśmy. Jesteśmy teraz w fazie przysłowiowego rzucania farbą w ścianę. Tworzymy, nie analizując za wiele. Poza pracą w ramach God Street Park zajmujecie się również produkcją muzyczną dla innych artystów. Mnie ciekawi, jak te dwa światy się spotykają. Praca nad własnym materiałem i po części wychodzenie z niego i przenoszenie się do nierzadko innych gatunków i brzmień. God Street Park obviously is a project that we do together. It's a collaborative thing. And then outside of that kind of production other people and other artists has actually kind of fed into that a bit. Like a lot of the artists that I've met or Josh has met through doing sessions with them with the intention of like, okay, this is a session for the artist. God Street Park to projekt, który robimy wspólnie, ale produkowanie muzyki dla innych też bardzo się z nim przenika. Wielu artystów, których poznaliśmy podczas sesji pisania dla innych, okazywało się idealnie pasować do klimatu God Street Park. Tak było choćby z Celeste. Nasza praca ma więc różne odnogi, ale każda z nich wpływa na pozostałe. God Street Park feeds into me working with other artists. I would say that outside of the band, obviously I'm doing. God Street Park inspiruje moją produkcję dla innych artystów, a praca z nimi z kolei wpływa na to, jak myślę o naszej muzyce. Robię też rzeczy brzmieniowo zupełnie inne, ale i tak zawsze przebija się gdzieś moja estetyka. Producent i songwriter zawsze ma swoje charakterystyczne wybory. One wychodzą niezależnie od gatunku czy kontekstu. Zawsze jest jakiś wspólny mianownik, nawet jeśli bardzo subtelny. There's just certain things that you like and they're going to come out no matter what the genre, no matter what the artist, whether it's commercial or not commercial. I think there's always a common thread somewhere there, even if it's faint. A wszystko zaczęło się w angielskim Leeds, mieście, które zawsze tętniło muzyką, choć być może nie jest tak oczywistym kierunkiem jak choćby Londyn. Powiedzcie kilka słów o tym miejscu, w którym po raz pierwszy się spotkaliście i które z pewnością was w jakimś stopniu ukształtowało. Yeah, it's got a really thriving music scene. I mean, I'll be honest, I'm older now and I'm not as connected to it as I once was, you know. But we all met kind of in connection with Leeds College of Music. Scena muzyczna w Leeds naprawdę żyje, choć szczerze mówiąc z wiekiem trochę mniej w niej siedzę. Poznaliśmy się dzięki Leeds College of Music, które kiedyś słynęło z fantastycznego programu jazzowego, przyciągało mnóstwo ludzi myślących podobnie do nas. Do tego było tam kiedyś pełno klubów i miejscówek z muzyką na żywo. Leeds było też po prostu tańsze niż Londyn, więc ludzie mogli ryzykować, eksperymentować, zakładać projekty bez presji, że muszą natychmiast zarobić pieniądze. No i była tam silna kultura sound systemowa. Zanim się tam przeprowadziłem, w ogóle nie znałem tego zjawiska. To wszystko sprawia, że miasto jest prawdziwym muzycznym tyglem. There's a lot of like, I guess kind of sound system culture there, which before moving to Leeds I hadn't really experienced. So it's a bit of a melting pot, really. Koncert God Street Park w Polsce już 13 grudnia, ale trasa trwa. Jak minęły dotychczasowe występy? No i co szykujecie dla nas na przyszły tydzień? It's been a lot of fun so far. We're three shows in. Koncerty idą jak dotąd świetnie. Zagraliśmy trzy. Szkielet występu jest zawsze podobny, ale muzyka co wieczór trochę się zmienia. Lubimy improwizować, szukać nowych rzeczy, zostawiać sobie przestrzeń na spontaniczność. I mam nadzieję, że kiedy dotrzemy do was, będziemy już tak obyci i zgrani, że wszystko zabrzmi całkowicie naturalnie. Taki jest cel. We've been playing quite a lot together and yeah, it'll feel very natural. That's the plan. 13 grudnia God Street Park w warszawskim klubie Niebo. Zainteresowanych tym koncertem zachęcam do pisania. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Mamy kilka zaproszeń, którymi chętnie się podzielimy. Przedstawiciele tego zespołu Tom Henry i Joe Harris, czyli kolejno klawiszowiec i gitarzysta, znaleźli chwilę podczas trasy, żeby porozmawiać z nami w Tygodniku Muzycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę i przypominam, 13 dzień grudnia, Warszawa, Niebo, God Street Park na żywo. Mamy zaproszenia. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Thank you.